No niin, nyt sopivasti sitten tämän pimeyden keskellä soitamme seuraavan kappaleen, joka on nimeltään Pimeyden tango. Kun vaihtoo päivän yöksi kaupungin, sen tumman soiton kutsuhuudan, kuulen pidäkkyyn. Taadissa tuon sävelen, ovestani ulos kävelen. Vaan ei pimeys jää yksin rappukäytävään, se tarttuu takin liepeeseen, kuin vanhaan ystävään. Mua seuraa valoihin, ulos kamakkoihin ilottaloihin. Jälleen helmoistani löydän tuon synkän kaverin, kun orjansa ainoa mua seuraa, mua vainoa. Vielä palokkerokas pimeinen minusta tarkoittaa, vielä jos kans törmää sinun, tiedän mitä se tarkoittaa. Jos kans vielä täyttyy toive, eivätkä valot väistä mua. Siihen asti pimeässä kauheasti kaipaan sua. Siellä asti pimeässä kaipaan sua. Kiitoksia!